prezent. Miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zaniepokojony postępowaniem sędziów w oświadczeniu pisze o publicznych wypowiedziach i działaniach, które uderzają w konstytucyjne podstawy państwa prawa. Ze szpadą do Ministerstwa Sportu resortem ma pokierować polska zawodniczka Danuta Dmowska-Andrzejuk. Na koniec ponownie wrócimy do tematu dobrej oceny polskich uczniów w globalnym badaniu. Sprawdzimy, co mówią o tym eksperci. Podważanie statusu sędziów i prawomocności wydawanych przez nich orzeczeń uderza w konstytucyjne podstawy państwa prawa. Tak brzmi fragment oświadczenia rządu, który zajął stanowisko w sprawie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Jak napisano, Rada Ministrów wyraża zaniepokojenie postępowaniem sędziów, którzy poprzez swoje publiczne wypowiedzi i działania kwestionują status innych sędziów, manipulując wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dalej czytamy, że kierowanie przez jednych sędziów pod adresem drugich apeli o wstrzymanie się od orzekania jest działaniem bezprecedensowym, które godzi w niezawisłość sędziowską i podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Przypomnijmy, dzisiaj Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej omawia ewentualne skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości z połowy listopada. Wtedy orzeczono m.in., że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, żeby ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Teraz jeszcze jedna informacja z posiedzenia rządu. Danuta Dmowska-Andrzejuk jest kandydatką na urząd ministra sportu. To polska szpadzistka, która m.in. w 2005 roku na Mistrzostwach Świata w Lipsku zdobyła złoty medal indywidualnie. Na razie funkcję ministra sportu sprawuje premier. Poprzedni jego szef, Witold Bańka, jeszcze przed zaprzysiężeniem rządu, został wybrany szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Ruszyło prokuratorskie śledztwo w sprawie oświadczeń majątkowych szefa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia. Sprawę prowadzi prokuratura regionalna w Białymstoku. Ze śledczymi rozmawiała Marta Nazarko. Prokuratura regionalna w Białymstoku analizowała zawiadomienia z trzech różnych źródeł, mówi prokurator Paweł Sawoń. Jedno grupy posłów, wśród nich pana posła Jana Grabca, zawiadomienie szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Prokurator Sawoń dodaje, że śledztwo dotyczy dwóch wątków. Składania fałszywych oświadczeń majątkowych w zakresie zaniżania zgromadzonych środków pieniężnych, a także niepodawania informacji o innych źródłach dochodu. Drugi wątek to jest składanie zawierających nieprawdę deklaracji i zeznań podatkowych, polegający na zaniżaniu bądź też nieujawnianiu wysokości dochodu osiąganych z wynajmu posiadanych nieruchomości. Za te przestępstwa grozi do 5 lat więzienia. Prezes NIK-u Marian Banaś już wcześniej w specjalnym oświadczeniu zapewnił, że działał zgodnie z prawem. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Kapelan Żołnierzy Wyklętych, ksiądz Władysław Gurga, czyli Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, są w gronie 16 zidentyfikowanych ofiar terroru komunistycznego. Ich szczątki odnalazł IPN, a nazwiska ogłoszono w Pałacu Prezydenckim. Ksiądz Władysław Gurgacz-Sem działał w antykomunistycznym podziemiu po II wojnie światowej. Jako kapelan służył w Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Moja babcia, czyli siostra księdza Gurgacza, bardzo często opowiadała nam o nim, pokazywała jego rysunki, ponieważ on bardzo pięknie również malował, jego wspomnienia. Do dzisiaj posiadam wszystkie kazania jego, jego myśli, jego listy, które przechowujemy to jak relikwie. Mówiła córka siostrzeńca duchownego Urszula Mrozek. Wśród zidentyfikowanych żołnierzy jest też Antoni Byrdy Antek. Notę identyfikacyjną swojego wuja odebrał Józef Laszczak. Ja go oczywiście nie znałem, bo urodziłem się w 51 roku, a on zginął, jak się okazuje, w 46. Ja znam oczywiście wujka tylko z opowiadań babci, która do końca swojego życia czekała z nadzieją, że wróci, że gdzieś tam żyje i że pewnego razu wróci, ponieważ zdarzało się, że z sąsiednich miejscowości co pewien czas pojedyncze osoby wracały po prostu ze Związku Radzieckiego.

teraz z głównego nurtu przeniesiemy się na chwilę w świat alternatywnego R&B. Rosalie, przez jakiś czas kojarzona z wytwórnią Alkopoligamia, wokalistka, podpisała teraz kontrakt z polskim oddziałem Def Jamu, wytwórni, która w Stanach Zjednoczonych ma status kultowy dla fanów hip-hopu. W Polsce natomiast zdaje się, że jest sublabelem Universala i teraz właśnie próbuje wkroczyć w świat polskiego rapu, co jest o tyle ciekawym ruchem, że w ostatnich latach duże wytwórnie korporacyjne były w polskim rapie w odwrocie, a rynek zdominowały wytwórnie wyrosłe z początkowo mniejszych, niezależnych labeli zogniskowanych dookoła konkretnych raperów, którzy byli twarzami i takimi lokomotywami dla tych biznesów. Tak na kolosów branży wyrosły Bor, Palucha, Kwe Quality, Kwebo na Fide, czy wreszcie SBM, Solara i Białase. Ciekawe więc, czy Def Jamowi uda się uszczknąć kawałek tortu z tego dochodowego biznesu, jakim jest niewątpliwie polski rap. Na starcie mają markę, zobaczymy, co będzie dalej. Podpisali Ero, klasycznego warszawskiego rapera, podpisali Włodiego, legendę polskiego hip-hopu, czy właśnie teraz Rosalie, więc ten katalog wygląda dość interesująco na starcie. To tyle, jeśli chodzi o duży biznes. Przejdźmy do muzyki. Nowy singiel Rosalie pod tytułem Chmury, wyprodukowany przez Menta XXL. Papsa w tej idę. Nikt nie mnie nie szturchaj, jest miejsca w prób. Nie to nie cud, że mam drina w parę sekund. Chyba barowy kojarzy mą twarz. Widział w teledyskach, a teraz bliska ja. A teraz bliska ja. A teraz bliska ja. A teraz bliska ja. Wpływam na parkiet jak rozgrzany wosk. Zadaję cios, dwa kroki w bok obrót. Wpadłaś mi w oko i lepiej wyjdź. Nic tam po tobie. Mów mi Pablo, nie. Dziś mów mi Stavros i pijmy recinę z twego pępka. Zaczynam się wkręcać, ale ty jesteś piękna. Lubię, lubię resztę poza klubem. Może jakiś Uber, może jakimś cudem. A to już była Bitamina z ich najbardziej udanej w moim odczuciu płyty Kawalerka. Co ciekawe, utwór ten na płycie nosi tytuł Pornosy, a w wersji singlowej już Takosy. Nie wiem, z czego wynika ta purytańska w duchu zagrywka. Uważne ucho mogło już dzisiaj wyłapać symboliczną obecność Bitaminy w Tonach z Betonu, bo w utworze Mikołaja, utworze, który otwierał dzisiejszą audycję, pojawia się follow-up, mówiąc językiem hip-hopu, czy parafraza, mówiąc językiem Polskiego Radia, tekstu ich dużego singla Dom. Jeszcze na moment zostaniemy w strefie bardziej piosenkowych, a mniej rapowanych utworów. Nowy singiel The Weeknd, Blinded Lights. Daleką drogę przeszedł Abel od nokturnowego, przestrzennego R&B spod znaku jego pierwszych mixtape'ów, takich jak House of Balloons, do utworów takich jak Ten czy I Can Feel My Face. Ale nie można Kanadyjczykowi odmówić talentu do przebojowych melodii. Blinded Lights to nagranie inspirowane latami 80., a produkował je Metro Boomin, twarz współczesnego trapu, który jak widać potrafi też w inne dźwięki. The Weeknd, jego nowy singiel teraz. I'm trying to call. can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. To był The Weeknd, jego nowy singiel, a teraz wracamy do Polski, czy do świata rapu. Poniekąd tak, teraz będzie Shafter, czyli artysta, o którym wiele mówiłem na przestrzeni ostatniego roku. Jego nowa płyta Audiotele już od prawie 2 tygodni jest do sprawdzenia. Strategia Shaftera i jego współpracowników opierała się na coraz bardziej popularnym podejściu do wydawania muzyki. Można powiedzieć, że takim postpłytowym podejściu, to znaczy Shafter przez ostatnie pół roku raz za razem atakował kolejnymi singlami. Także w momencie ukazania się albumu de facto większość materiału była już słuchaczom znana. Pozostałe utwory jedynie uzupełniły wcześniej wypuszczone single i ta strategia działania na rynku, który zdecydowanie przesunął się w kierunku streamingów i budowania karier na singlach, zdaje się być coraz popularniejszym sposobem funkcjonowania. To jest taki sposób funkcjonowania na zasadzie ciągłej obecności, a nie przypominania się co jakiś czas długo grającymi albumami, które jako kategoria zdają się ważyć znacznie mniej niż ważyły 10 czy 20 lat temu. Tym niemniej coś jeszcze z tych utworów Shaftera, które wcześniej się nie ukazały, postanowiłem zaprezentować wam dzisiaj. Przede wszystkim nagranie Pejzaż. Para odsłuchów to mój pejzaż. 500 notatek, wszystkie na nic. 500 e-maili dalej nie odebranych. Młody Wojtek, szukanie dziury w całym. To moja specjalność, jestem zobowiązany do uśmiechu szerzej, trochę tak jak Tomasz Kamel. Sam ubrałem pościel, sam się tu zameldowałem. Niby tylko nocleg, ale jednak ze śniadaniem znów dostanę to, czego nie trawię wprost na talerz. O, chciała długo, ten w długo. Chciała długo, ten w długo. Chciała długo, ten w długo. Wyimaginowany bar, mam twardo leje bourbon. O, chciała długo, ten w długo. Chciała długo, ten w długo. Chciała długo, ten w długo. Wyimaginowany barman twardo leje bourbon. Oh. And that's the twist in his sobriety. Twist in his sobriety. Odleciała ta lula, a przyleciała ta nita tikarą. No love, no lie, no lie, sir. I boję się, że skończysz jak Alija na Bahamach. No lie, no lie, no lie, sir. Poczuję, że te twoje loty to są na oparach. That's why, all facts given. A jak już się rozbijesz, ja wsiądę w wóz i zmienię go w amfibię. Voyager nie sonda, tylko Chrysler. Życie Nickelback, przejażdżka 15 autem. 15 raz w tygodniu. Na siedzeniu z przodu drzemy mini driver. Ja jadę jak na taśmie. Voyager nie sonda, tylko Chrysler. Życie Nickelback, przejażdżka 15 autem. 15 raz w tygodniu. Na siedzeniu z przodu drzemy mini driver. Ja jadę jak na taśmie. To był Shafter i nagranie Pejzaż z jego nowego albumu. Mając na uwadze wszystko to, co mówiłem wcześniej, czyli fakt, że duża część materiału płyty Audiotele była wcześniej dostępna w postaci singli, to ciężko powiedzieć coś nowego o debiucie Shaftera, gdy na bieżąco komentowało się jego kolejne single, tak jak ja to robiłem tutaj w audycji Tony z Betonu. Nowe utwory nie wnoszą specjalnie nowej jakości do tego grona singli, co nie znaczy, że są złe. Po prostu album Audiotele jest dokładnie tym, czego można było się spodziewać, słuchając wcześniej singli. Sporo wysmakowanej produkcji, wokalnego, zręcznego poruszania się między rapem a śpiewem i wersów, które może nie zapiszą się w złotych myślach polskiego hip-hopu, ale przynajmniej miło zaskakują świeżością popkulturowych odniesień tam, gdzie inni młodzi raperzy cytują starszych kolegów po fachu z Polski albo Migosów czy Drake'a, tam Shafter sięga po postaci takie jak Tanita Tikaram. Utwór Pejzaż, który przed momentem wyprodukowany został przez Pejzaż, czyli Bartosza Kruczyńskiego, który stoi też za innymi świetnymi projektami, takimi jak Ptaki czy Baltic Beats. I to dobra okazja, żeby przypomnieć Ostatni Dzień Lata, instrumentalny album nagrany właśnie jako Pejzaż. Ja wybrałem na dzisiaj utwór Najłatwiej się zaszyć. pejzaż, najłatwiej się zaszyć fragmenty wokali PZ-a, no i polskie sample, ze względu na które niestety ostatni dzień lata nie jest dostępny na portalach streamingowych, ale w internecie nie trudno go znaleźć. Jest jeszcze jedno nagranie, które wyszło mi, można powiedzieć, od Shaftera. Shafter wspominał tragicznie zmarłą Alię, więc postanowiłem wyciągnąć jeszcze jeden numer, który oddaje hołd tej wokalistce. Będzie to nagranie Blow My High z płyty Section 80, która niekiedy nazywana jest debiutem Kendricka Lamara, a niekiedy ostatnim podziemnym wydawnictwem. Tak czy inaczej, to jeden z lepszych albumów w jego dorobku, przynajmniej moim zdaniem, i chętnie wracam do nagrania Blow My High, Members Only. Smoking, I pulling up, keep that lean up in my cup. All my car got leather and wood in my hood, we call it book. Everybody wanna bow, I let brows at the mall. If he up, watching fouls, I can fuck with y'all. Pussy ass hoe niggas, I can fuck with y'all. Bitches all up in my business, I can fuck with y'all. Industry counterfeits, I can fuck with y'all. Taking off when you landing, bitch niggas gonna throw tantrums, and I'm dancing on them stars. The galaxy ain't got room for y'all, ain't nothing gonna happen soon for y'all. While I'm here and every day I hear your bullshit, self-pity, reason why you never dealt with me, reason why your girl dealt with me. Hands up in the building, we get busy and say R.I.P. Aaliyah, R.I.P. Yup, R.I.P. Aaliyah, R.I.P. Yup, that's exactly what this sound like. A to the A to the L-I-Y. A-H, give it up two times. They give it right back, don't blow my high. Smoking, I pulling up, keep that lean up in my cup. All my car got leather and wood in my hood, we call it book. Everybody wanna bow, I let brows at the mall. If he up, watching foul, I can't fuck with y'all. Pussy ass hoe niggas, I can't fuck with y'all. Bitches all up in my business, I can't fuck with y'all. Industry of counterfeits, I can't fuck with y'all. Look at my life, then look at yours. Get some ambition, why you bored? Time will never wait on no man. Society will never hold your hand. Niggas like to gossip like bitches. Got me thinking you don't like bitches. Wonder what's behind them Ray-Bans. Eyes of a coward, I understand. Niggas like to gossip like bitches. Sip down Perignon, when we finish we say R.I.P. Aaliyah, R.I.P. That's exactly what this sound like. But never will I ever forget left eye. Roll up, put a ribbon in the sky, and a button on your lips, don't blow my high. Smoking, I pulling up, keep that lean up in my cup. All my car got leather and wood in my hood, we call it book. Everybody wanna bow, I let brows at the mall. If he up, watching foul, I can't fuck with y'all. Pussy ass hoe niggas, I can't fuck with y'all. Bitches all up in my business, I can't fuck with y'all. Industry of counterfeits, I can't fuck with y'all. Now everybody sing this shit. I'm sending him a Look at my life, then look at yours. Get some ambition, why you bored, bored, bored, bored. Dla sportu, dla sportu, ojo. Dla sportu, dla sportu, ojo. Aha, ale teraz robię reakcję. Jednemu słoma z potów, drugiemu siano z pień, a trzeci wszystko dobrze gitra, nie rozgminisz. planeta kręci piruety i zatacza kręgi. To wszystko takie nieważne, zabawne jak się siły. Tańczymy wielki cyfer, ale to żaden konkurs. Także spokojnie, tutaj każdy wygrał. Zrobimy se niebo na ziemi, wszystko w porządku. Zostaw cyferki, chodź z nami być dla Blackboard. Rajna z nią po scenach lata. WWA to moja macierz, zawsze do niej wracam. ZNWP to sprawa kamrata i kamrata. I możesz się od nas uczyć, jak się sztamy trzyma. Te czasy nie pasują do nas, ale nic nie szkodzi. Stare podwórkowe koty swoje drogi znają. Ciśniemy se na spokojnie w drogę, nikt nie wchodzi. Jak wejdzie, przyjrzy się z bliska moim inicjałom. Na ekranie Spike Lee, na guzniku Jill Scott. Także mogę się trochę spóźnić, bo jak winko żyję poza czasem i fatam organą polityczną. Zwiedzam nowe rejony jak popolary. To jest mój hip-hop, dla mnie ważne są czyny odważne i wybrane nie każde. Koneksje serdeczne, pilnie strzeżony krąg do samego kresu dni. A coś mi mówi, że to jeszcze troszeczkę szamański fakt, hip-hopowy sznyt, familijny duch. We wspólnej intencji każdy łyki bóg. Każdy nowy ruch tworzy nową jakość. To brzmi jak misterny plan, a wychodzi nam tak jakoś dla sportu. Gra dla gry normalnie. Skręcam weed, włączam beat, jadę jak Bob Marley. Szczery uśmiech jak siadam z kolegą emigrantem. Siana z tego nul, po co wciąż to robisz kajfę? Dla sportu. A trzeci wszystko dobrze gidra. Nie rozgminisz, planeta kręci piruet i zatacza kręgi. To wszystko takie nieważne, zabawne jak się sili. Tańczymy wielki cyfer, ale to żaden konkurs. Także spokojnie, tutaj każdy wygrał. Zrobimy se niebo na ziemi, wszystko w porządku. Zostaw cyferki, chodź z nami być dla Wojo. Kajetanowicz. Nie tak dawno grałem jego luźny numer Nica Nic. Dziś jeszcze jedna rzecz jego autorstwa, którą nagrał dla sportu. Taki też tytuł nosiło to nagranie o regowym groove'ie. Połączenie hip-hopu i reggae to nie jest moja ulubiona fuzja na świecie, ale tu akurat wyszło całkiem nieźle. To na zakończenie jeszcze jeden przykład udanego koegzystowania rapu i reggae. Najgłośniejszy zresztą chyba przykład, bo album NASA i Damiana Marleya, Distant Relatives z 2010 roku, chyba tak się wymawia ten tytuł. Moje ulubione nagranie z tej płyty to My Generation, które byłoby niezłym, ale typowym soulowo-rapowym manifestem, gdyby nie przełamujące całość wstawki Marleya. Oprócz NASA i syna Boba Marleya w nagraniu pojawia się też znakomita Josh Stone oraz Lil Wayne, który rapuje o tym, jak niesamowicie jest żyć w czasach czarnego prezydenta. Przypominam, że to nagranie z 2010 roku. Od tamtego czasu w Stanach sporo się zmieniło i nastroje w hip-hopowej społeczności raczej nie sprzyjają powstawaniu takich nagrań. To tyle, jeśli chodzi o audycję Tony z Betonu na dzisiaj. Polecam fanpage, tam znajdziecie playlistę. Do usłyszenia za tydzień. Now me love to see the school as them a graduate. I study hard and save the party for the holidays. Diplomatic grade, them diploma and them won't be great. Because them not pick up, no matic and not perpetrate. And then I love the energies where them a generate. My generation needs a special, it will make a change. Because the yellow sow the seed and it a germinate. So anytime them see the progress, them a celebrate. Because they're rising up despite of the economy. And then now we a study show like the astronomy. And now we keep on breaking through with an anomaly. Because we keep remaining true without apology. The mission of we carry through and finish properly. Say Gambia to Guadeloupe, Paris to Napoli. Say Zambia to Honolulu, back to Tripoli. And everybody want a future living happily. Generation subject to gentrification, depicting their frustrations over ill instrumentation. Cause music is the way to convey to you what I'm facing. Placing my life in front of your eye for your observation. Now if you can't relate, then maybe you are too complacent. Athletes today are scared to make Muhammad Ali statements. What's up with tomorrow? Will you lead? Will you follow? Improve your values. Education is real power. I reach them like Bono. So get rid of your self-sorrow. Add some bravado. Get wealthy like Wells Fargo. It's true that I am you and I am proof. Surviving through, we do what we gotta do. Yo, we can break the cycle, let nobody lie to you. Then maybe put our sons and our daughters in private school. Cause there's a mission we gotta finish before we leave. This generation is destined to do historic deeds. Then that rain breaks, son. Been a long time coming, I know change gon' come. Man, I gotta keep it moving to the beat of my drum. Last night I set the future at the feet of my son. But they thinking that my generation gotta die young. If we all come together, then they can't divide one. Don't worry about it, just be about it. Got a message from God, heaven too crowded. But I say, hey, young world, you never look better. And I heard change start with the man in the mirror. This generation, I'ma represent. A generation led by a black president. Now how's that for change? Who knew that can change? I don't even look at the flag the same. Yeah. So when you finish reading Revelations, thank God for my generation. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty 66%, lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Uwaga! W Lidlu cenowa rewolucja. Już teraz wielofunkcyjny robot kuchenny Messier Cuisine Connect, czyli jedno urządzenie i aż 10 funkcji. Jedynie za 1299 zł. Tak, tylko 1299 zł. Czyli teraz aż o 300 zł taniej. To okazja, której nie możesz przegapić. Postaw na znany i ceniony Messier Cuisine Connect. Rewolucyjną pomoc w kuchni. I nie przepłacaj. Po te święta zasługują na sprawdzoną jakość Lidla. Za mniej. Podaruj bliskim prawdziwe święta. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 100 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Za duże to